Over 4 maanden, zo'n beetje, denken we, zijn er verkiezingen. En veel partijen moeten nog op zoek naar een nieuwe leider. Dat geldt in elk geval voor VVD en het CDA. Maar misschien ook wel voor D66. En natuurlijk de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. De Telegraaf meldt vanmiddag dat het CDA de nieuwe leider dit keer gaat aanwijzen. In plaats van een verkiezing te organiseren. Is dat verstandig? Of is zo'n leiderschapsverkiezing misschien wel de beste manier om een nieuwe partijleider te kiezen? Daar ga ik over praten met de organisatoren van de laatste leiderschapsverkiezing in Nederland. Was bij het CDA in 2020. En met een van de voorzitters van de partij die bijna de allereerste leiderschapsverkiezing organiseerde bij de PvdA in 2002. Beste leden, dan nu het moment suprême. Wie wordt de nieuwe leider van het CDA? Dames en heren, onze nieuwe partijleider en lijsttrekker Hugo de Jonge. Partijvoorzitter Ruud Kolen maakte aan het begin van de avond de uitslag van de ledenraadpleging in de Amsterdamse Rode Hoed bekend. En die persoon met de absolute meerderheid is Wouter Bos. Ja, als laatste hoorden we voormalig Partij van de Arbeid voorzitter Ruud Kolen. De man die in 2002 dus een van de eerste leiderschapsverkiezingen organiseerde. En hier ook bij ons te gast. Goedenavond, van harte welkom. En ook te gast bij ons voormalig spindokter van het CDA, Jack de Vries. Betrokken bij die laatste partijleidersverkiezing van het CDA in 2020. Ook van harte welkom, goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer de Vries, Wopke Hoekstra is dus gestopt, weten we sinds gisteren. En vanmiddag komt de Telegraaf dan met het bericht dat de nieuwe CDA-leider echt aangewezen gaat worden door een commissie vanuit het bestuur. We gaan dus geen leiderschapsverkiezing meemaken. Vindt u dat verstandig? Ik vind dat verstandig. Het was ook het advies van de evaluatiecommissie Spies. Die heeft teruggekeken op de laatste verkiezingen en ook op die lijsttrekkersverkiezing die ik van dichtbij heb mogen meemaken. Ja. Dus het is goed dat dat advies gevolgd wordt. Dat moet er wel gezegd worden. Ook bij een enkelvoudige voordracht kan een lid zich natuurlijk altijd tegenkandidaat stellen. Mm-hmm. Dat staan de reglementen toe en dan zou je alsnog een verkiezing kunnen hebben. Ja, ik ben benieuwd wie dat zou durven in het CDA nog nu. Ja, ik zie ze ook niet meteen, maar ik wijs gewoon even op de werkelijkheid. Oké, okay, de reglementen van de orde hebben hier even open liggen. Meneer Kolen, voormalig voorzitter van de Partij van de Arbeid, vindt u het een verstandig besluit van het CDA om een partijleider aan te wijzen in plaats van een verkiezing te organiseren dit keer? Nou, ik neem aan dat het bestuur een voordracht doet en dat dan het congres uiteindelijk de partijleider dan zal kiezen, formeel. Ja. Maar ik ben erg voor, als het mogelijk is, voor rechtstreeks de verkiezing door alle partijleden van de nieuwe lijsttrekker. Ja. Als het mogelijk is, zeg ik er echt nadrukkelijk bij, want er is tijd voor nodig om dat goed te organiseren. Maar ik zou anders gekozen hebben. In deze zou u anders gekozen hebben? Nee, ik zeg in beginsel ben ik voor rechtstreeks ledenraadpleging. Ja. Waarom? Omdat dat ook veel democratischer is. Dan hebben alle leden iets te vertellen over wie in de toekomst het gezicht is van de partij. Je hebt daardoor ook een politiek leider, een lijsttrekker die een veel groter mandaat heeft, een sterker mandaat van zijn eigen achterban. Uh-huh. En bovendien moet je intern eerst dan bewijzen dat je goed kunt campaignen, moet je je overtuigingskracht laten gelden. En dan kun je kijken of iemand dat goed kan intern. Als hij dat intern niet al zou kunnen, hoe moet hij dan het publiek, het grote publiek, de kiezers later overtuigen? Dus ik ben op zich daar heel erg voor. Maar, zeg ik erbij, er moet wel voldoende tijd zijn om dat goed te organiseren. En dat is dit jaar vrij krap. Ja, het is dus ook een soort van test eigenlijk, als ik u zo hoor. Was dat ook de reden dat u dacht in 2002, toen Wouter Bos uiteindelijk de verkiezing glansrijk won bij u in de partij, om zo'n verkiezing te organiseren? Of wat was toen uw reden precies? Nou, de reden die ik net noemde, interne partijdemocratie. Het was zo dat, daarvoor in de Partij van de Arbeid was het in feite dat Joop den Uyl, die wees Wim Kok aan. Ja. En het congres, dat klapte. Wim Kok wist Ad Melkert aan. En het congres, dat klapte. De leden hadden in feite niks te vertellen, maar ze hadden geen keus. Mm-hmm. En dus vanwege die interne partijdemocratie hebben we dat opengegooid. Werd destijds enorm gewaardeerd. Echt enthousiast, niet alleen binnen de partij, maar ook anderen. Trouw schreef, zo hoort het in een partij. Dat is echt de democratie. Mm. En het was ook aanstekelijk, omdat daarna een heleboel andere partijen volgden. Maar dan moet je het wel goed organiseren. Als je het niet goed voorbereidt en er onvoldoende tijd is, kan het als een boemerang werken. En dat is ook een paar keer gebeurd. Ook bij ons in de partij, maar ook wel bij andere partijen. Ja, die leiderschapsverkiezing in 2002 werkte wel goed, meneer Kolen. In 2002 werkte het goed. Het was in de zomer werd bekend, of in september viel het dat allereerste kabinet met de LPF al heel snel. Precies. Toen was er in januari 2023 kwamen de verkiezingen. Toen had je dus tussen september en januari 2023 tijd om die ledenraadpleging te organiseren. Dat hebben wij in oktober gedaan. En voldoende tijd ook nog om de andere zaken voor de voorbereiding van de campagne te doen. Dus dat heeft enorm goed gewerkt. Het gaf een heel nieuw elan in de partij die natuurlijk daarvoor bij de verkiezingen, zeg maar de Fortuyn-verkiezingen, vlak na de moord op Fortuyn, kreeg onze partij een enorme dreun. Verloor bijna de helft van de zetels. En mede door die ledenraadpleging kwam het elan terug. En wonnen we bijna alles weer terug, 8 maanden later. Ja, ja. Jack de Vries, dan gaan we even naar Spoelewiets door. 2020, leiderschapsverkiezing bij het CDA. Wordt u nog wel eens badend in het zweet wakker eigenlijk, s'nachts? Ja, ik kijk er niet met heel veel genoegen op terug. Maar zowel de Partij van Arbeid als CDA heeft goede voorbeelden. Hè. De verkiezing waar Sybrand van Haar van Buma uitkwam was ook een leiderschapsverkiezing. Die is prima verlopen. Ja. Maar de Partij van Arbeid heeft een vergelijkbare ervaring als het CDA. Natuurlijk met Lodewijk Asscher en Diederik Samson. Wat ook eindigde in een bloedbad en heel veel gedoe voor de partij. Ja. Met geen goede resultaten in de verkiezingen. Dus de argumenten die Ruud Kolen gebruikt van waarom het goed is, die onderschrijf ik. Die heb ik ook in 2020 gebruikt in de discussie rond onze eigen partij. Ja. Maar wat Ruud terecht zegt, is de tijdspanne is nu wel heel kort. Maar eventjes nog, ik snap dat u er niet graag over wil praten, maar toch even over 2020. Wat ging daar dan mis? Want u had het allemaal goed geregeld, zegt u. We hadden het allemaal goed bedacht en de argumenten lagen op tafel waarom we het wel moesten doen. En toen brak toch een beetje de drama uit. Hè? Pieter Omtzigt, Hugo de Jonge uiteindelijk, Bob Hoekstra trok zich weer terug. Mona Keijzer was al verdwenen als kandidaat. En wordt er een stemming gehackt. Nota bene, wat ging er eigenlijk wel goed in die verkiezing? Nou, je doet zo'n verkiezing ook om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ja, maar dat is in ieder geval gelukt. Wat verkeerd ging, we zouden die lijsttrekkersverkiezings doen, inclusief op Bobke Hoekstra. Dat was ook zo afgestemd. En toen kwam in dat weekend dat filmpje met de partijvoorzitter die ook langs de verschillende steden liep. En de gedachte was, nou, het wordt dus een lijsttrekkersverkiezing. Hoekstra, De Jonge en Mona Keijzer. Maar toen trok, vlak na dat weekend, onverwachts ook voor mij, Wopke Hoekstra zich terug. Mm. En wat ik ook tegen de evaluatiecommissie heb gezegd, toen hadden we moeten zeggen, dat met die filmpjes, dat zetten we niet door. We kunnen nog wel een verkiezing organiseren, maar we moeten wel een selectiecommissie de gelegenheid geven om dan de juiste kandidaten te selecteren om dat te doen. Waarom dan? Want je zou kunnen zeggen, we gaan gewoon door en Hoekstra doet niet meer mee. Ja, nee, en dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Ja, maar waarom werkte dat dan niet? Dan krijg je die ellende met die stemmachines, stemming die overnieuw moet. Dan wordt het bijna too close to call. Het badende zweet, als je het allemaal weer in herinnering roept, dan voel ik dat meteen weer. Ik zie het maar bijna aan de belangrijker, ja, dat is hier ook warm. Maar belangrijker is de beperkte voorbereidingstijd. We krijgen natuurlijk nu te maken vaak met onbekende lijsttrekkers. En ik heb toen met Jan-Peter Balken in 2002 meegemaakt. Je hebt echt wel even tijd nodig om iemand te positioneren en bekend te maken. Nou, nu in het CDA, mogelijk ook in de Partij van de Arbeid, krijg je te maken met, in tegenstelling tot die verkiezing in 2002, hè, want dat waren allemaal landelijk bekende Partij van de Arbeid mensen, meer onbekende mensen die je moet positioneren. En dan moet je geen tijd, maar zeker ook geen geld verspillen met een lijsttrekkersverkiezing. Oké, en zegt u daarmee ook binnen het CDA, degene die nu de kar moet gaan trekken, moet ook een bekend iemand zijn? Lees iemand die al in de Tweede Kamer zit bijvoorbeeld, omdat de tijd kort is? Nou, het moet in ieder geval een authentieke CDA'er zijn. Want authenticiteit, daar draait het uiteindelijk om in de verkiezingen. Is iemand geloofwaardig? Is iemand een echte CDA'er in hart en nieren? En er zijn talenten in de fracties. Er zijn ook talenten in de partij. Het is natuurlijk wel altijd prettig dat iemand al een platform heeft. Een bestuurlijke functie. Of nou in de Kamer is of in het kabinet of elders. Waardoor die wel ook media-aandacht kan genereren. Want ja, dat heb je wel nodig in die korte aanloop. Ja, dus in dat opzicht zou bijvoorbeeld een Kamerlid dat zou voor diegene pleiten. Dirk Boswijk, Henry Bontebal wordt genoemd. Nou, dat was toen de overweging in 2002 om toch voor Jan-Peter Balkenende te kiezen. Dat was ook een onbekend Kamerlid. We hadden Pieter van Geel, een hele populaire Brabantse gedeputeerde. En toen heeft toch het partijbestuur gezegd, nee, we moeten iemand hebben die al in de Kamer zit, die al debatten kan gaan doen. En is de keuze gevallen op Jan-Peter Balkenende. En dat was geen slechte. Nee, dat zou u nu ook niet slecht vinden. Om die route te volgen. Maar ja, nee, die komt niet meer terug. Die route te volgen. Iemand uit de fractie, ja, dat zou dat voordeel hebben. Maar iemand kan natuurlijk ook in het kabinet zitten. Hè. Dat is een andere mogelijkheid. Ja, en iemand kan natuurlijk buiten de fractie en buiten het kabinet zitten. En toch ook in staat zijn om in ieder geval de leden te overtuigen. En inderdaad die media-aandacht te creëren die nodig is. Het is korte termijn. Nu, als ik het goed reken, heb je eigenlijk de maand september om dat te doen. Want je moet toch wel eind september de kandidatenlijst, inclusief de nummer 1, gereed hebben voor de officiële kandidaatstelling naar de kiesraad. Nou, dat is kort dag, is niet onmogelijk. Als je het goed organiseert, denk ik dat het kan. En wat je dan als voordeel hebt, heb je openheid. Dat je dus niet de keuze van het partijbestuur, van eigenlijk een kleine club aan de top, de partijelite alleen mogelijk maakt, maar ook een eventuele uitdager. En als die succesvol is, is dat misschien ook wel een talent waarbij je zegt van nou, dat hadden we niet aan gedacht, maar toch heeft bewezen iets te kunnen. Ja. En bovendien, als een welbekend iemand wordt uitgedaagd door een onbekend iemand en die weet dat goed te doen, dan is het ook het draagvlak voor de uiteindelijke winnaar, ook al was die al bekend, nog beter dan als die alleen maar wordt aangewezen door het partijbestuur. Ja, maar als ik u zo begrijp, goed begrijp, zegt u van in deze korte tijd zou ik het risico niet nemen. Nou, je moet het dan heel goed organiseren. Ik denk dat het wel mogelijk is. Het is, dan moet je al, eigenlijk in de partij moet je al half augustus die ledenraadplegingen bijna gaan starten. Dan moeten, zodra de mensen van vakantie terugkomen, krijg je ook een discussie over leden die op vakantie zijn. Ja, zodra de mensen van vakantie terug zijn, moet je starten. En dan moet je tot half september de gelegenheid geven. Dan moeten ze ook nog het land in. Het kan. Maar het is wel heel krap dit keer. Ja, dit wordt wel een hele lastige. En dan, bij uw partij is het ook nog eens zo, want er loopt nu een stemming deze week. U moet eerst maar beslissen of u een gezamenlijke lijst wil, PvdA en GroenLinks. Heeft u eigenlijk al gestemd, Nicole? Ik heb nog niet gestemd. Ga ik wel doen. En wat gaat u stemmen? Dat ga ik niet zeggen. Gaat u niet zeggen? Nee, okay. Want dan heb je daar weer. Maar die hobbel is nog te nemen. En dan nog, als je een lijsttrekkersverkiezing zou organiseren, dan zou je ook nog bloedgroepenstrijd kunnen krijgen tussen GroenLinks en PvdA. Dat lijkt me ook nog een risico in deze, of niet? Nou ja, dan als de leden van zowel GroenLinks als PvdA in meerderheid besluiten nu om nu één lijst te maken, dan komt er dus een kandidaat voor de nummer één. En dat kan dus ook zodra er meer dan één kandidaat zich presenteert. Zo zijn er in ieder geval de regels nu binnen de Partij van de Arbeid. Ik weet niet precies hoe dat zal gaan in die combinatie. Maar zodra meer dan één kandidaat zich presenteert, moet er een ledenraadpleging worden gehouden. Mm. Zou het ook zo kunnen zijn dat GroenLinks bijvoorbeeld de lijsttrekker mag leveren en de Partij van de Arbeid dan de premierskandidaat? Alles kan, maar dat lijkt me niet sterk. Want dan heb je dus een nieuw iemand nodig die je eerst bekend moet maken als lijsttrekker. En vervolgens ook nog een premierskandidaat die toch ook wel enige ervaring en kandidatuur moet hebben. Jesse Klaver en Timmermans hoor ik dus. Dat zou kunnen. Alles kan. Er zijn meer namen. Maar eerst moet die hobbel genomen worden nu van één lijst. Ik vind overigens wel dat eigenlijk, want het is nu een koppelverkoop. Je stemt voor of tegen, dat is mijn aarzeling op dit moment ook zelf, voor of tegen een lijst plus een gezamenlijk verkiezingsprogramma. Je kunt niet alleen voor een gezamenlijk verkiezingsprogramma stemmen en nog niet voor een lijst. Of andersom. Dus dat is een koppelverkoop. En ik vind ook wel dat als je echt één gezamenlijke lijst doet voor de Tweede Kamerverkiezingen, dat is zo van een grote constitutionele orde voor de partij, dat je dat eigenlijk toch met een gekwalificeerde meerderheid zou moeten doen. Okay. En niet met een eenvoudige meerderheid. Dus ik vind wat dat betreft, dat vind ik wat jammer. Maar we zullen zien wat eruit komt. Misschien is het sowieso, leidt het wel tot 2/3 meerderheden voor een gezamenlijke lijst. Dan is dat probleem in ieder geval opgelost. Maar dan moet je wel nog wel heel snel een kandidaat vinden. Ja. Er is nog een hoop werk te doen. Als u tot slot, meneer Kolen, heel kort, als u niet wil zeggen wat u gaat stemmen, wilt u dan wel zeggen wie de lijsttrekker moet worden? Nou, er zijn hele goede kandidaten. En binnen de Partij van de Arbeid, de namen zijn bekend. Frans Timmermans wordt genoemd, Marjolein Moorman, er zijn anderen. En GroenLinks zal ook nog wel, uit die leden zal ook nog wel iemand naar voren komen, verschillende. Dus keuze zat zou het zijn. Wordt een gezamenlijke lijst. Hè? U moet ook namen noemen van GroenLinks dan, hè? Eigenlijk, om het eerlijk te houden. Maar goed, nee, ik ben PvdA. Dus ik noem de namen van de PvdA. Okay. Nou, wordt vervolgd. Mag ik u beiden heel hartelijk danken. Voormalig PvdA-voorzitter Ruud Kolen en voormalig CDA-spindokter Jack de Vries. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Het omstreden medicijn ivermectine wordt in Nederland voorgeschreven aan long-covid-patiënten. Deze onthulling is te horen in de nieuwe EO NPO Radio 1-podcast Long-covid en de kwakzalverindustrie. Eerder werden 16 artsen in Nederland beboet voor het voorschrijven van datzelfde middel ivermectine aan acute covid-patiënten. Ja, waarom wordt ivermectine voor long-covid-patiënten voorgeschreven? En wat proberen die long-covid-patiënten nog meer om er allemaal beter van te worden? Ga ik over praten met de makers van die podcast. Dat zijn collega's Anne-Sophie van der Toren en Rianne van der Linden. Van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. En ook bij ons Annemiek Horix van het Geneesmiddelen Informatiecentrum van apothekersorganisatie KNMP. En Alfons Olderlohuis, medisch adviseur van C-Support. Dat is een organisatie die long-covid-patiënten bijstaat. Van harte welkom ook, goedenavond. Rianne en Anne-Sophie, jullie zijn op onderzoek uit geweest. We hoorden net al een fragment. Spannende zoektocht, ivermectine. Daar gaat het over. Wat is het voor medicijn, Rianne? Ja, het is een anti-schurftmiddel. Dus het wordt tegen schurft voorgeschreven bij mensen, ook bij vee, koeien en paarden. En vrij vroeg in de coronapandemie kwam het idee op van, hey, dat zou misschien ook wel iets tegen COVID kunnen doen. Uh-huh. En je zag dat daar wereldwijd aandacht voor was. Aanhangers van president Trump waren er enthousiast over. De Braziliaanse president Bolsonaro zei, dit is de weg uit de pandemie. Een bepaalde hoek, zullen we maar zeggen. Ja. Er werd veel over gesproken in ieder geval. Ja, en jullie leggen in die podcast bloot dat ivermectine dus wordt voorgeschreven niet alleen voor mensen die last van schurft hebben, maar dus ook aan long-covid-patiënten. Ik snap de link niet helemaal, maar hoe kwamen jullie daarachter? Nou ja, wij spreken natuurlijk heel veel long-covid-patiënten. En op een gegeven moment was er eentje en die zei, ja, een Belgische arts heeft mij nu ivermectine voorgeschreven. En toen ging bij mij een lampje branden van, hey, heeft Trump het daar niet een keer over gehad? Of daar was iets mee? Ja. Dus daar begon eigenlijk onze zoektocht. Ja, en dat die zoektocht resulteerde uiteindelijk in een undercover-operatie. Anne-Sophie, jullie zijn naar zo'n pillenmaker toegegaan. Want dat wordt gewoon thuis gemaakt in een of andere keuken. Jullie hebben het gezien. Ja. Een man zonder medische achtergrond zat gewoon thuis pillen te maken. Even een fragment horen. Heeft u het zelf al wel eens aan andere long-covid-patiënten voorgeschreven of gegeven? Of heeft u daar ervaring? Ja. Er zijn 4 huisartsen die bij mij langskomen. Of ja, die bij mij vragen voor patiënten. Ik denk al iets van 12.000 pilletjes gemaakt, hè, totaal. Ja. Je bent daar binnen geweest bij deze pillenmaker. Ja. Wat trof je binnen aan? Nou, ja, dat was een heel normaal huis in een hele normale wijk. Dus dat was nog niet zo spannend. Maar het ging erom, wij wilden inderdaad die pillen gaan bemachtigen. En daarvoor zijn we undercover gegaan. Dus Rianne heeft zich als patiënt voorgedaan en daarvoor op teleartsengenootschap en hun website en formulier ingevuld. Nou, we hadden het net al over een bepaalde hoek. Nou, die artsen zitten ook zeker wel in een bepaalde hoek als het gaat om hoe zij naar corona kijken. En, ze zijn wantrouwig ten opzichte van de grote farmaceuten, hè? Ja, dat ook. En met 2 mailtjes was het geregeld en kregen wij een nummer van de betreffende pillenmaker. Een man die inderdaad niet eens medisch geschoold is, geen vergunning heeft, die ergens pillen fabriceert. Uh-huh. En die heb ik opgehaald alsof ik Rianne's zus was en in de buurt woonde. Maar ja, dat was natuurlijk een bizar gebeuren dat zo kon. Ja, want je hebt uiteindelijk een zakje pillen gekregen. Volgens mij hebben jullie bij je, toch? Ja, ik heb hem hier. Ja, het is echt gewoon een doorzichtig zakje. Er zitten capsules in. Cash afgerekend, begreep ik. Ja, klopt. Dat vond hij wel handig, de man die het verkocht. Ja, dat snap want ik, die dacht, ja, dan blijft het een beetje onder de radar. Ja. En het zijn capsules met een heel klein beetje wit poeder. En hij vertelde trots dat hij een hele specifieke weegschaal heeft, waarmee hij dat allemaal heel goed kan afwegen. Ja. Ja. En dit was precies de dosis die jij nodig had? Volgens hem wel, ja. Ja, maar ja. Daar was ook nog weer veel. Daar is veel verwarring over natuurlijk. Ik kijk even naar Annemiek Horix. U bent van het Geneesmiddeleninformatiecentrum van apothekersorganisatie KNNP. U bekeek voor de uitzending eventjes dat zakje met pillen al. En ik hoorde u zeggen van, als ik dit zou maken, zou je in 1 krijgen. Als ik tijdens mijn studie dit gemaakt had, dan was ik zo gezakt als een baksteen. Waarom? Wat ziet u eraan dan? Nou, wat zie ik eraan? Normaal moet je capsules namelijk gewoon vol vullen. Want hier kan verschillende hoeveelheden in zitten. En wat ook met ivermectine is, het is maar een kleine hoeveelheid. Dus wat wordt altijd gedaan? Het wordt altijd gemengd met hulpstoffen, zodat je ook netjes die capsules kan vullen. Aha. Ja, dit kan, de ene kan bijvoorbeeld 1 milligram bevatten en de volgende capsule kan bijvoorbeeld 10 milligram bevatten. Ja. Dat kan je hier gewoon niet aan zien. Nee. En wat vindt u ervan, wat Anne-Sophie en Rianne ontdekt hebben? Ja, het is natuurlijk wel kwalijk dat dit gebeurt. Hè? En kijk, ik snap aan de ene kant wel dat mensen, maar goed, dat zal Alfons zo dadelijk wel vertellen, die long-covid hebben, dat ze elke strohalm aangrijpen. Mm-hmm. Dat snap ik. Maar met dit middel, je kan meer schade dan goed doen. Ja. Want het helpt gewoon niet. Nee, maar u zegt ook, kan meer schade dan goed doen. Want ik begrijp dat nooit is vastgesteld dat het überhaupt werkt. Nee. Maar kan het inderdaad ook schade berokkenen? Ja, elk geneesmiddel kan schade brokkelen. En als je kijkt ook naar de dosering die gebruikt wordt, nou, die is vele malen groter dan bij Scabius of schurft wordt gebruikt. Dit was geloof ik 25 milligram gedurende 2 weken. En normaal wordt iets van 15 milligram 2 maal gebruikt. Dus 1 week, als je start, en dan ga je een week later nog een keer. En wat zijn bijwerkingen? Nou, het minst schadelijke is een beetje misselijkheid, diarree, braken, obstipatie en dat soort zaken. Maar als je te veel inneemt, hè, want sommige mensen kunnen ook misschien denken van, nou, ik neem maar extra veel in, dan werkt het helemaal goed. ja, er zijn toch mensen wel met buiten bewustzijn gevonden of in coma. He, dat is zeg maar het echt aan de andere kant van het spectrum van bijwerkingen. Ja, maar jullie kregen ook, Rianne en Sophie, een grotere dosis voorgeschreven dan überhaupt goed is, toch? Nou ja, in ieder geval dan voor schurft wordt voorgeschreven. Ja. Dus inderdaad, het was dan geënt op mij als patiënt. En ik kreeg inderdaad, kon 20 of 25 milligram krijgen. Ik kreeg uiteindelijk 20. Maar goed, dat is nog steeds meer, want ik had 15 milligram ongeveer moeten krijgen. En wat volgens mij ook wel belangrijk is, is dat het ook niet zeker is of die bijwerkingen weer ophouden, toch? Als je stopt met ivermectine. Ja, er zijn ook nog wel eens bijwerkingen op het zenuwstelsel, neurotoxische bijwerkingen. Die worden ook wel eens geconstateerd. Dus je weet ook niet precies wat voor schade je gaat aanbrengen. Nee. Meneer Olderlohuis, u werd al eventjes genoemd door mevrouw Horrix. U bent medisch adviseur bij C-Support, een organisatie die patiënten met long-covid bijstaat. Want daar gaat het in de podcast ook over, dat ze natuurlijk in het reguliere circuit vastlopen, deze patiënten. We hebben honderdduizenden van die long-covid-patiënten zijn er in Nederland. Ja. Die grijpen natuurlijk elke strohalm aan om maar verbetering te krijgen in hun situatie. Wat zegt u tegen die patiënten als ze bijvoorbeeld zeggen van joh, ik ga nu ivermectine voorgeschreven krijgen? Ja, dit is inderdaad een heel groot probleem. Er zijn heel veel mensen die hebben long-covid in Nederland. 90.000 in ieder geval die vrij ernstig long-covid hebben. Er zijn de 26.000 bij ons gemeld die wij begeleiden. En die vraag komt regelmatig voor. Kunnen we niet iets alternatiefs proberen? Sterker nog, we hebben onderzoek gedaan. En dat blijkt dus dat meer dan de helft van de mensen die langer dan 2 jaar COVID heeft, alternatieve middelen gebruikt. Meer dan de helft van de long-covid-patiënten gaat dus op zoek naar een alternatief circuit. Absoluut. Wat dacht u toen u die resultaten hoorde? Ongelooflijk indrukwekkend. Dat is riskant. Dat is soms gevaarlijk. Soms is het ook goed dat mensen iets proberen. Maar met middelen die vrij toxisch zijn, zoals ivermectine. Uh-huh. En er zijn andere middelen die dat ook hebben. Dan is het toch gewoon echt heel gevaarlijk. Wij zijn daar heel duidelijk in. Wij vinden dat onverantwoord. Wat daar gebeurt in zo'n bovenhuisje is echt, dat is echt kwakzalverij. Zonder medische registratie knoeien met zaken. Was het voor u nieuw wat Rianne en Anne-Sophie ontdekt hebben? Of wist u dat? Nee, wij wisten dat. En wij weten ook dat gebeurt. Dat is ook de reden. En dat wij zeggen dat niet alleen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie ook. Zorg dat die mensen die eigenlijk dolend zijn, een plek krijgen waar ze geholpen kunnen worden. En waar in ieder geval met verstand van zaken wordt gezegd, dit kun je doen, dat kun je doen, daar zit een beetje risico aan of wat dan ook. En wie zou die plek moeten faciliteren? Wie zou dat moeten creëren? Ik denk het zorgsysteem in Nederland. Dus VWS, zorgverzekeraars Nederland, samen moeten daar plekken voor creëren voor long-covid. Want het is een immens probleem. En dit hele verhaal, deze hele podcast, bewijst eigenlijk dat ze een beetje aan hun lot worden overgelaten, vindt u? Ja, en dat is dus het risico, het dolen, maar ook financieel. Bij ons hebben wij uitgerekend dat 58% van de mensen meer dan €500 per jaar uitgeeft aan alternatieve middelen. En sommige mensen die schieten boven de 10.000. Ja. Anne-Sophie, wat ik me afvraag is waarom, want als we dit zo horen, er zitten gevaren aan, het is totaal niet bewezen dat het werkt. Waarom schrijven die huisartsen dit middel voor? Waarom geven die dat ivermectine? Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk maar een paar huisartsen. En wat ik zei, die zitten ook in een bepaalde... Maar voor de goede verstaande, geregistreerde huisartsen. Ja, zeker. Ja, nee, en dat zijn wel artsen die dus over corona wel een andere idee hebben natuurlijk. Dus zij zijn onderdeel van dat teleartsengenootschap. In ieder geval de arts die ons dat voorschreef. Mm-hmm. Dus daardoor komt dat. Het is natuurlijk niet alsof alsof zij denken dat... of tenminste, dat zijn maar een paar artsen. Dus, ja. Ja. Maar zij geloven in een soort alternatieve werkelijkheid. Dus zij hebben echt het idee, ja, dit werkt gewoon heel erg goed. Ze hebben daar zelf ook onderzoeken bij, waarmee ze dat dan bewijzen. Nou, mevrouw Horrix zegt, ja, dat is een beetje cherrypicking. Ja. Dus ja, ze leven eigenlijk in een soort parallele wereld bijna. Want jullie hele podcast gaat breder en verder dan dat ivermectine. Jullie leggen een hele alternatieve wereld bloot waar long-covid-patiënten naar hun heil in zoeken. Opvallend vond ik dat ik dus hoor, een van de in de podcast zei dat kwakzalverij, kijk even naar u mevrouw Horrix, niet per se betekent van kwade wil. Want kwakzalverij denk je aan dat iemand je wil betoveren bijna met een of andere vaag middel. Maar dat hoeft niet met kwade opzet te zijn. Bent u op zich niet tegen die kwakzalverij, dat alternatieve circuit? Of zegt u, nee, long-covid-patiënten, wend je alsjeblieft niet in dat circuit? Nou, ik vind wel als je, zeg maar... Kijk, ik ben eigenlijk wel tegen kwakzalverij. Maar als ik, zeg maar, de definitie van kwakzalverij is voor mij middelen aan het smeren die niet werken. Nou, en dat doe je dan bewust. Of misschien dat mensen zeggen van, nee, het werkt wel, dus dan doe je het onbewust. Maar ik vind op het moment dat je vooral bij dit soort mensen die zulke kwalen hebben en zulke ziek zijn, daar moet je niet mee gaan experimenteren. Want dat is in wezen wat hier gebeurt. Hè? Probeer dan maar. Probeer dit maar. Probeer dat maar. En ik hoorde ook van mijn buurman, nou, er zijn mensen die soms 40 middelen naast elkaar gebruiken. Ja. Ik hoorde inderdaad even tussendoor. Ik hoorde in de podcast voorbij komen een mevrouw die jullie gesproken hebben, die 37 keer per dag iets moest innemen. Ja, dus dan ga je wel van de regen in de drup. Ja, dat denken wij dan in ieder geval. Je hebt geen flauw idee meer wat helpt, wat niet helpt. Nee. Waar je nog meer bijwerkingen van krijgt. Je bent het helemaal kwijt. Ja. Ja. Wat zijn de risico's voor degene die dit aanbieden, dit middel? Anders vier. Nou ja, in het geval van die pillen maken, wij hebben de inspectie voor de gezondheidszorg hier natuurlijk ook over gesproken. Nou ja, die kan een boete van €150.000 krijgen, omdat hij geen vergunning heeft. En nou ja, hij mag gewoon die pillen niet zelf thuis zo ongecontroleerd maken. Mm-hmm. En ook voor die huisarts, ja, daar kan ook een boete van duizenden euro's voor hem er zijn. Maar ja, dat is ook weer lastig, omdat voor long-covid in een richtlijn voor die artsen is nog weer weinig concreet over wat wel en niet mag. Omdat er gewoon nog niets over bekend is. Ja. Dus dat maakt moeilijk. En ik wil nog even een aanvulling doen. De alternatieve zorgsector is natuurlijk heel breed. Dus je kan niet over die hele sector zeggen dat het kwakzalverij is. In de zin dat er inderdaad veel behandelaren ook met goede intenties zijn. En wij zagen ook dat er mensen ook baat bij hebben bij sommige therapieën. Dus ja, dat maakt het niet zo zwart-wit als dat het in eerste instantie lijkt. En wat zijn dan de resultaten die geboekt worden als het baat heeft? Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, dat is natuurlijk ook weer moeilijk. Want je hebt ook behandelaren die inderdaad met hun grote beloftes aankomen en hele positieve getallen noemen. Maar ja, daar is dan weer ook niet keihard bewijs voor. Dus omdat het niet wetenschappelijk onderzocht is. Dus nee, maar jullie hebben mensen gesproken die aan long-covid lijden, die wel baat hebben bij dat alternatieve circuit. Ja, sommigen wel. Ja. En patiënten zeggen ook tegen ons, want dat vond ik ook bijzonder. Sommigen geven duizenden euro's uit, worden niet beter, maar zeggen nog steeds, ik ben blij dat die alternatieve genezers dat doen. Want zij doen tenminste iets. Ja. En hun boosheid zit dus niet tegenover die alternatieve genezers, maar echt tegenover het reguliere circuit. Want daar krijgen ze steeds nul op het request. Dat is ook een beetje wat we nu, wat we net u horen zeggen, meneer Oudelohuis. Ze worden een beetje aan hun lot overgelaten. Ze worden aan hun lot overgelaten. Ja. En dat moet veranderen. En ook deze behandelingen, die moeten dan eigenlijk ook goed getoetst kunnen worden. Dus in centra waar het behandeld kan worden, dan kan het off-label, dus dat betekent zo voorgeschreven worden. Ja. Maar dan kun je het vervolgen en dan weet je ook wat er gebeurt. En ik wil toch nog een klein beetje ook opkomen voor die behandelaren die ermee aan de gang gaan. Die zijn in feite wel heel erg gedreven om iets te doen voor deze mensen. Het zijn geen boeven, zullen we maar zeggen. Het zijn echt geen boeven, maar ze hebben in hun gedachten heel, heel stellig, en dat is de polarisatie in de wereld, dat dit de enige weg is. Terwijl COVID heeft echt heel veel wegen. Ja, nu staat er in die richtlijn, mevrouw Horrigs, voor acute COVID is het niet toegestaan om dat voor te schrijven. Zou die richtlijn ook voor long COVID moeten gaan gelden? Als het gaat om ja, als het zeg maar veelvuldig gebruikt gaat worden. Want inderdaad, in bepaalde richtlijnen van bijvoorbeeld de huisartsen is heel duidelijk gezegd, dit werkt niet voorschrijven. Ja. Bij long-covid is wel heel interessant ook, als je gaat kijken naar studies die er gedaan zijn, die zijn echt heel marginaal. Ja. En als ze zijn gedaan, dan is de opzet ook niet zo goed. Dus dat is ook een beetje het lastige eraan. En we zitten nu een beetje in de nagolf van de corona. Dat zal er ook mee te maken hebben dat jullie hebben dat ontdekt, dat er zeg maar toch wel veelvuldig gebruikt wordt. Ja. Maar ik denk niet meer dat het de aantallen zijn die tijdens de acute situatie van de corona-pandemie. In het kader van die richtlijn is nog een uitspraak heel interessant die gisteren bij de rechter is gedaan. Dat ging over een arts die acute COVID daarvoor ivermectine voorschreef. De rechter heeft gezegd, het mag alleen als wordt aangeraden om het voor te schrijven. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat voor long-covid ook iets gaat betekenen. Ja, dat is iets wat we dus nog gaan horen. Tot slot, heel kort, jullie hebben de pillen laten testen, hè, Rianne. En wat daaruit komt, moeten denk mensen maar in de podcast gaan luisteren. Klopt, inderdaad. Dat willen we niet verklappen. Maar het laat wel zien wat er kan gebeuren als je buiten de reguliere kaders omgaat. Want er kan je echt van alles overkomen. In dat cijfer 1 wat mevrouw Horik zei, dat klopt wel ongeveer misschien voor deze pillen. Ja. Okay. Dank jullie allen hartelijk voor jullie komst aan de studio. Annemiek Horiks, Alfons Olde-Lohuis en collega's Anne-Sophie van der Toren en Rianne van der Linden. Van vandaag kunt u die podcast Long Covid en de kwakzalverindustrie dus beluisteren in uw favoriete podcast-app. Heeft u ook Long Covid-klachten of wilt u reageren? Ga dan naar dit.eo.nl. Dank voor het luisteren naar deze editie van Dit is de Dag. Zometeen Kunststof vanaf Theaterfestival De Parade. Gijs Groenteman interviewt cabaretier en acteur Niels van der Laan. Ik wens u nog een hele fijne avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.